شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها و سلام. سلام به روی ماه شما عزیزای دلبندم که آمادین قصه امشبتون رو بشنوید. امشب میخوام از یه جوجه براتون بگم که اصلا تمیز نیست، حمام رفتن رو دوست نداره. بله، بعضی از بچه هم گاهی اوقات پیش میاد که حمام رو دوست ندارن. اما صحبت کنم از یه دختر گل به نام بارانا حسینی که آقا کلاغه برام ازش خبر آورده. بله، بارانا بابا شهاب، مامان مژگانو خیلی دوست داره، یه خواهر بزرگتر از خودشم داره به نام ستایش، سنا و آدرینا هم دختر خاله هاش هستن و دوستاش. بله، براتون بگم مادر بزرگا مثل مامان زهرا، مامان بتول میگن این نوه خیلی گله. عمه زهره، خاله مریم، خاله مهسا، دایی محسن و عمو علی هم که این دختر گل ما رو خیلی دوست دارن. خوش به حالت، خوش به حالت بارانا جان، بسیار مهربونه. آقا کلاغه چی میگی؟ حال مامان بزرگشو از طریق تلفن میپرسه. باریکلا، امسال هم میره کلاس سوم. بله، ولی آخ کلاغه چی گفتی؟ یه کمی زودرنج. نه، دختر مقاوم ما اصلا زودرنج نیست، اشتباه کردی. من به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم، امیدوارم که حال روزش خوبه، خوب باشه. بریم سر وقت قصه‌مون. قصه به اسم جوجه‌ای که حمام نمی‌رفت. عزیزای دلبندم، زیر آسمون آبی توی دشتی پر از گلهای صورتی یه جوجه طلایی بود که خیلی هم خوشگل و ناز بود، اما دوست نداشت حمام بره. هر وقت بابا خروسه و مامان مرغه میگفتن جوجه طلایی وقتشه که حمام کنی، هر بار یه بهانه‌ای می آورد و نمیرفت حمام. یه روز میگفت الان حوصله ندارم، یه وقت میگفت الان سردمه برم حمام سرما میخورم، یه ساعت دیگه میگفت الان میخوام بازی کنم بعد میرم حمام. بازیش که تموم میشد میگفت الان خستم بعدن میرم حمام. خلاصه هر بار جوجه طلایی با هزار سختی و اصرار میتونستن به حمام ببرنش و قبلش هم تا دلتون بخواد بهانه های جور و جور در می آورد که دیرتر حمام بره. یه بار که مثل همیشه جوجه طلایی برای حمام رفتن بهانه می کرد، بابا و مامان دیگه بهش اصرار نکردن، هیچ چک و چونه ای هم باهاش نزدن. بابا خروسه گفت خودت می دونی جوجه طلایی، هر وقت دوست داری حمام. مامان مرغم گفت من دیگه کاری به کارت ندارم، هر وقت فکر کردی لازمه حمام کن. جوجه طلایی تو دلش گفت آخیش دیگه قرار نیست کسی به هم اصرار کنه تا حمام برم، حالا میتونم تا هر وقت که میخوام حمام نرم و کیف کنم و خوشحال باشم. بله بچه ها، یه روز گذشت، دو روز گذشت، چندین و چند روز گذشت، اما جوجه طلایی حمام نرفت که نرفت. یه روز که مثل همیشه جوجه قصه ما برای بازی با دوستای جوجه ایش از خونه بیرون رفته بود، بچه جوجه ها تا جوجه طلایی رو دیدن فوراً از کنارش فرار کردن. جوجه طلایی گفت اه کجا؟ کجا میرین؟ بچه جوجه ها گفتن برو برو دور شد جوجه ترسناک. جوجه طلایی گفت جوجه ترسناک دیگه کیه؟ من جوجه طلاییم، دوست شما. اما بچه جوجه ها همگی فرار کردن و اصلا پیش جوجه طلایی نیومدن. اینجوری شد که جوجه ما سرش رو پایین انداخت و رفت و رفت و رفت. بله بچه ها، جوجه کوچولو یک کمی که پیش رفت به برکه رسید، همونجا نشست و اخم کرد و با خودش گفت چرا بچه ها با من اینجوری رفتار میکنن؟ در همین موقع یه دفعه جوجه طلایی چشمش به داخل برکه افتاد. آخ آخ بچه ها، میدونین چی شد؟ جوجه طلایی یهو ترسید و از جا پرید. آخه میدونین چی دید؟ یه جوجه سیاه و ترسناک و کثیف. جوجه طلایی اول فکر کرد اشتباه دیده، با خودش گفت این دیگه کیه، چقدر ترسناکه. بعد دوباره جلو رفت و اون وقت بود که فهمید بله، عکس خودش رو توی آب دیده. عزیزای من، جوجه طلایی اونقدر حمام نرفته بود که سیاه و ترسناک شده بود. اون وقت بود که جوجه قصه ما فهمید حمام رفتن چقدر خوبه. برای همینم زود برگشت و آماده شد که بره به حمام. بله عزیزای من، اینم از قصه جوجه طلایی که حمام رفتن رو دوست نداشت، ولی حالا رفته حمام، آمده بیرون و پرهای قشنگش رو خوش کرده، تر و تمیز و زیبا، میخواد با دوستاش بازی کنه. خب جوجه طلایی مثل شما که قشنگید، مثل گلها که قشنگن، تمیز شده و مثل ماه شده. قربونتون برم که اینقدر خوبین بچه های گلم. حموم رفتن رو حتما حتما دوست دارین و بزرگترها رو از این بابت اذیت نمی کنین. در زم بارانا خیلی حموم رفتن رو دوست داره و تو کارهای خونم خیلی به مامانش کمک میکنه. بچه مقاومی هم هست. در ضمن از دکترم نمیترسه، آخه دکتر که ترس نداره، دکتر آدمو معالجه میکنه، اینو بارانای ما میدونه. خب امیدوارم که بارانام قصه رو پسندیده. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا نگهدار همگیتون باشه.